नहीं होता, सुख होता है भोक्ता को। फूल को सुख नहीं होता, देखने वाले को सुख होता है। तो स्त्री में भी जो भोक्ता बैठा है और पुरुष में भी जो भोक्ता बैठा है उसी को सुख होता है। भोग्य जो जड़ शरीर है उसको सुख नहीं होता है। इसका अर्थ है भगवान के प्रेम में सुख कैसा कि भोक्ता और भोग्य द्वंद्व से पैदा होने वाला सुख नहीं है। जब द्वंद्व से पैदा होने वाला सुख नहीं है तो देखने वाला और देखा जाने वाला, खाने वाला और खाया जाने वाला, इनको एक और करके प्रेम का जो सुख है कैसा सुख है। सुख स्वरूप प्रेम, अखंड सुख ही प्रेम है, अखंड आनंद ही प्रेम है। का वो जो प्रेम है उसमें मैं सुख लेने वाला और ये सुख देने वाला, ये भेद नहीं रहता है। इसीलिए मुंह का स्वाद अनवत वो गूंगे के गुड़ की तरह है। कब वो जैसे गूंगा अपने आस्वादन को नहीं बता सकता, ऐसी अनिर्वचनीयता उसमें है। बोले भाई ऐसा प्रेम, क्या ऐसा प्रेम सबके जीवन में आवे? कि लोग वासना को प्रेम कहते हैं। वो वासना का नाम, वासना का नाम प्रेम रखते हैं। प्रेम होता ही तब है जब वो भगवान के साथ जुड़े। भगवान के साथ जुड़े बिना मोह होता है। मोह देह का देह के प्रति, एक देहधारी का दूसरे देहधारी के प्रति, एक हाड़ मांस चाम वाले का दूसरे हाड़ मांस चाम वाले के प्रति केवल मोह होता है। केवल मोह होता है। प्रेम तो असली होता है भगवान से, क्योंकि स्वयं प्रेम शुद्ध है और वो शुद्ध वस्तु के साथ जुड़ करके ही शुद्ध होता है। अशुद्ध वस्तु के साथ जो प्रेम जुड़ता है वो तो मायिक होता है, वो तो प्राकृत होता है। कोई हड्डी से प्रेम करे और कहे कि हमारा प्रेम शुद्ध है, अरे तुम्हारा प्रेम का विषय ही अशुद्ध है। मांस से प्रेम किया, बोले हमारा शुद्ध प्रेम है। मांस के लोथड़े से प्रेम, कुत्ते का मांस के लोथड़े से प्रेम नहीं होता, कुत्ते का मांस के लोथड़े से प्रेम होता है। मांस का लोथड़ा ही जब अशुद्ध है तो प्रेम कहां से शुद्ध होगा? तो जब हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र के पुतले के प्रति तो प्रेम किया जाएगा, प्रेम का विषय अशुद्ध हुआ। और प्रेम का विषय जब अशुद्ध हुआ तो प्रेम में शुद्धि कहां से आएगी? प्रेम में शुद्धि तब आती है जब वो चिन्मय भगवान के साथ, अप्राकृत भगवान के साथ, दिव्य भगवान के साथ, सच्चिदानंद घन भगवान के साथ जब प्रेम का विषय शुद्ध होता है तब प्रेम शुद्ध होता है। बिना प्रेम का विषय शुद्ध हुए प्रेम शुद्ध नहीं होता। इसी से गोपियों की जहाँ चर्चा आई है वहाँ बोले भाई गोपियों के मन में तो काम था। किसी ने कहा गोपियों के मन में तो काम था। भागवत की टीका में ये प्रसंग श्रीधर स्वामी ने लिया है। कई बार भागवत में ये चर्चा आई कि गोपियों के मन में तो काम है। तो श्रीधर स्वामी बोले कि है तो क्या हुआ, इसमें क्या दोष है? बोले अरे काम तो दोष है। बोले काम दोष तब है जब संसार के प्रति हो गए, अशुद्ध विषय के प्रति हो गए तब काम दोष है। ये जो भगवान श्री कृष्ण है ये कोई संसार नहीं है, हड्डी मांस चाम के पुतले नहीं है। इनकी तो चिन्मय आंख, चिन्मय होठ, चिन्मय कपोल, इनके तो आनंद मात्र हाथ, आनंद मात्र पेट, आनंद मात्र इनके पांव। ये आनंद का बना हुआ, आनंद का बना हुआ श्री विग्रह विषय महिमना, विषय की महिमा होने के कारण श्री कृष्ण के शरीर में जो दिव्यता है उस दिव्यता की महिमा होने के कारण उसके साथ जुड़ा हुआ काम भी पवित्र प्रेम है। और संसार के साथ जुड़ा हुआ पवित्र प्रेम भी अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? कि जिससे किया गया वही अशुद्ध है, वो इसी के भीतर प्रेम है। तुमसे तो हमारा शुद्ध प्रेम है। जब संसार ही अशुद्ध है तो उसमें शुद्ध प्रेम कहां से आया? शुद्ध प्रेम केवल भगवान से होता है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए प्रकाशते क्वापि पात्रे, इसलिए प्रेम स्वयं प्रकाश है और वो तजबीज करता रहता है कि किसके हृदय में प्रकट हो गए, है ना, किसके दिल में प्रकट हो गए। जब देखता है कि भाई ये तो पात्र है, पात्र देख करके वस्तु को उणेलने की इच्छा होती है ना। बड़ी पवित्र वस्तु हो, शुद्ध वस्तु हो अपने पास, तो उसको किस बर्तन में डालें? ला करके एक ने गंदा बर्तन रख दिया सामने, बोले ना ना इसमें तो शुद्ध वस्तु भी डालेंगे तो ये अशुद्ध हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा पात्र ही गंदा है। तो गंदे पात्र में प्रेम नहीं डाला जाता, प्रेम प्रकाशित नहीं होता। शुद्ध पात्र में प्रेम प्रकाशित होता है। तो शुद्ध पात्र कैसे हैं कि जैसे गोपी जन हैं, कि ये शुद्ध पात्र हैं, क्योंकि इनके मन में श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं कोई आकर्षण नहीं है। इन्होंने लोक परलोक सब को छोड़ करके केवल श्री कृष्ण से प्रेम किया तो प्रकाशते क्वापि पात्र। संसार में भी कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके हृदय में प्रेम प्रकट होए। सबके हृदय में प्रेम प्रकट नहीं होता, वो विषय के साथ मिलकर के आसक्ति बन जाता है, वो मोह बन जाता है, वो दुनिया में फंसाने वाला बांधने वाला बन जाता है। कई इसलिए भगवान के साथ, केवल भगवान के साथ प्रेम करना चाहिए। वो किसी किसी पात्र के हृदय में प्रकट होता है। अब वो प्रेम कैसा होता है, एक उसका है ना, एक नक्शा, नक्शा ही तो बनाते हैं ना, एक नक्शा, एक उसका खाका खींच के बताते हैं कि असल में प्रेम का स्वरूप कैसा होता है। है तो अनिर्वचनीय, लेकिन फिर भी कुछ तो उसके बारे में बताना कि अनिर्वचनीय ही कह के छोड़ देना। वो तो जो नासमझ वेदांति होते हैं ना, उनसे पूछो कि भाई तुमको ज्ञान हो गया, कहाँ हो गया, कैसा हुआ, तो कहने की बात थोड़ी है, है ना। अब कहने की बात थोड़ी है, है? ये कह के उन्होंने बचा लिया अपने को, है ना, ये कवच, रक्षा कवच हो गया, तो कहने की बात थोड़ी है। हाँ भाई, बात तो सच्ची कहते हैं, कहने की बात नहीं है, लेकिन उसकी जो कसौटी थी ना, मंडल मिश्र ने, सुरेश्वराचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा, तो उनसे पूछा गया कि क्यों लिखते हो, कोई ख्याति चाहिए, कोई लाभ चाहिए, कोई पूजा प्रतिष्ठा चाहिए, कर नहीं, ख्याति नहीं, पूजा नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, ये निष्कर्म सिद्धि के प्रारंभ में ये बात कही है। तब क्यों लिखते हो, कई इसलिए लिखते हैं कि जो संसार में तत्वज्ञानी है वो कसौटी है, और मैं उनके सामने अपना सोना रखता हूँ, है ना, उस पर ये घिस करके परीक्षा की जाए कि हमारा ये सोना सच्चा है कि नहीं। हम अपना ज्ञान बिल्कुल साफ साफ लिखते हैं, तत्वज्ञ रूप कसौटी पर कस करके लोग परीक्षा करके देखें कि ये कितना खरा सोना है। तत्वज्ञ निकषास्मसु किंतु बोध परीक्षार्थम, तत्वज्ञ निकषास्मसु, निष्कर्म सिद्धि के प्रारंभ में। तो प्रेम की जानते हैं कि प्रेम नहीं बताया जा सकता, फिर भी और सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सब कहते हैं भाई कहने की बात नहीं है, कहने की बात नहीं है, लेकिन कहने की बात नहीं है इस ढंग से भी तो कहते ही है ना, इस ढंग से भी तो कहते ही है। एक बार महात्माओं में ये प्रश्न उठा कि ब्रह्म तो ज्ञान का विषय है, ज्ञान का विषय नहीं है तो फिर ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा, और होगा ही नहीं तो अविद्या कैसे मिटेगी। बोले भाई ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है, इस रूप में ही ब्रह्म का ज्ञान होगा, अविषयत्वेन, अविषयत्वेन ब्रह्म का ज्ञान होगा, कि ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है, ब्रह्म ज्ञान वृत्ति का भी प्रकाशक है, है ना, तो अविषयत्वेन ज्ञान होगा। अब लाओ प्रेम की बात, क्या प्रेम कैसे करते हैं संसार में उसकी ओर भी देखो, और भगवान का प्रेम कैसा होता है, प्रेम कैसा होता है उसको भी देखो। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतमम अनुभव रूपम। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतमम अनुभव रूपम। छह बात, जैसे भगवान के बारे में छह बात कही जाती है, वैसे यहां प्रेम के बारे में भी छह बात कही गई है। संसार में जो प्रेम होता है वो क्या होता है, गुण देख करके लोग प्रेम करते हैं, गुण देख करके प्रेम करते हैं, बड़े सुंदर, सुंदरता भी एक गुण है। हमने यही देखा बंबई में ही, तो 25 बरस से भी पहले एक सेठ के घर में आया था, तो वहां दुख क्या था, उस समय उस बड़े घर में, बहुत बड़ा यहाँ का प्रसिद्ध घराना था, हो उस समय यहाँ दुख के, उनके घर में दुख क्या था कि उनके लड़के ने लड़की देख करके पसंद करके शादी की थी, उसके बाद चेचक निकली आई बहू को, तो उसके मुंह पर दाग दाग हो गए, जब दाग दाग हो गए तब उसने एक एंग्लो इंडियन लड़की से शादी कर ली और बहू को छोड़ दिया। उस समय दूसरा विवाह करना जुर्म नहीं था। वो अब उनके घर में यही दुख था कि अच्छे घर की लड़की देख के पसंद करके प्रेम करके शादी की और बाद में है ना जब शक्ल खराब हुई तो छोड़ दिया। उसने शादी किससे की थी, लड़की से कि शक्ल से, है ना। अब ये सौंदर्य जो है ना, सुंदरता जो है, ये गुण है। जो इसको देख करके बाहरी चकाचौंध में फंस करके प्रेम करने जाएगा उसका प्रेम वस्तु से नहीं है, उस चकाचौंध से है, वो रंगीनी से है, रंगीनी से। मैंने कहीं अखबार में पढ़ा था कि कोई सज्जन विदेश में थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदरी स्त्री सामने जा रही, बहुत अच्छी लगी। उन्होंने धीरे धीरे उससे जान पहचान की, मेल जोल हुआ। अब एक एक चीज की तारीफ करें उसकी, तुम्हारे बाल ऐसे, तुम्हारे दांत ऐसे, तुम्हारा शरीर ऐसा, एक एक चीज की तारीफ करें। एक दिन वो स्त्री उन्हें अपने साथ ले गई घर में और बोली कि तुम्हें मेरी कौन सी चीज अच्छी लगती है। बोले बाल बहुत अच्छे हैं। तो उतार के उनके सामने रख दिया, ये तो नकली लगाए हुए हैं, है ना। उसने पूछा भाई और क्या चीज अच्छा लगता है, कि तुम्हारे दांत बहुत अच्छे हैं। उसने मुंह में से दांत निकाला और अलग रख दिया, बोले ये भी नकली है, तुम्हें ये बहुत पसंद है तो ले जाओ, है ना। तो अब बताओ उनकी क्या दशा हुई। तो ये जो लोग बाहरी दांत और बाहरी केस, ये कोई टिकाऊ है? काले को सफेद होते कितनी देर लगती है? मैंने 16 बरस के लड़के ऐसे देखे जिनके बाल सफेद हो गए, जिनके बाल सफेद हो गए। 25-25, 30-30 बरस के लड़के ऐसे हैं जिनके दांत सड़ गए और डॉक्टरों ने निकाल के बिल्कुल अलग कर दिया। तो ये दांत और बाल देख करके जो प्रेम होता है, इसका नाम प्रेम नहीं होता है, ये सब बाहरी चीज है। साड़ी देख के प्रेम, कपड़ा देख करके प्रेम, बाल की बनावट देख करके प्रेम। मैं बहुत लोगों ने बताया कि 100-200 रुपया खर्च करके लोग अपने बाल संवारते हैं कि भाई किसी की आंख में तो ये अच्छा लगेगा तो वो हमसे हमारा प्रेमी बन जाएगा, और काहे को संवारते होंगे। तो ये तो मैं अपने मन की बात कहता हूँ, मैंने उनके मन में क्या होगा कि लोगों की आंख में हमारे बाल गड़ जाएंगे। तो ये बाल कब तक गड़ेंगे? तो गुण रहितम का अर्थ है कि इन संसारी बाहरी चीजों को देख करके असली प्रेम नहीं होता। अब लो भाई एक देखा, क्या देखा कि ये तो बस भाई हाथ इनका खुला हुआ है और खूब दान करते हैं, खूब बड़े उदार हैं, तो दाता से तो प्रेम करना चाहिए ना। काज देखा तुमने दाता, और महीने दो महीने के बाद देखा कि कंजूस है, मुट्ठी कहीं बंद हो गई, नहीं रहा पैसा, नहीं रहा वैसा मन, तो अब तुम्हारा प्रेम उससे कैसे रहेगा? खर्चीले को देख करके, दाता को देख करके, उदार को देख करके प्रेम किया। बोले नहीं नहीं, हमने दयालु को देख करके प्रेम किया है, उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं, द्रवता आ जाती है, और कहीं आंख सूख गई तो कहीं आंसू निकलना बंद हो गया तो गुण रहितम का अर्थ ये है कि संसार में इंद्रियों के काम आने वाले जो गुण है, अपने स्वार्थ में उपयोगी जो गुण है, उन गुणों को देख करके जो प्रेम करता है वो तो प्रेमी नहीं है, वो तो स्वार्थी है। तो प्रियतम की ओर तो गुण नहीं देखना है, गुणों में समाया हुआ जो गुणों का मालिक है, गुणों का अधिष्ठान है, जिसकी चमक से दुनिया में चमक आती है, उसको देखना है। और अपनी ओर क्या देखना है? कामना रहितम, हमारे मन में भोग की वासना कितनी है। अगर हम भोग की वासना पूरी करके और अपने को सुखी करना चाहते हैं तो ये प्रेम का मार्ग नहीं है। अब प्रेम की बात आपको सुनाएंगे। बिनु गुण जौवन रूप धन, बिनु स्वार्थ हित जानी, शुद्ध कामना ते रहित प्रेम वह रसखान। रसखान की एक प्रेम वाटिका है, 50-52 दोहे हैं उसमें, तो उसमें एक दोहा है ये, बिनु गुण जौवन रूप धन, गुण देखे बिना जवानी देखे बिना, रूप देखे बिना, धन देखे बिना। आजकल महाराज प्रेम भी कहीं गिरता भी है तो पहले मोटर की जांच करके कि घर में है कि नहीं, मकान की जांच करके, किसके पास कितने पैसे, इसका नाम प्रेम नहीं है। भगवान से जो प्रेम होता है वो दुनियादारी की चीजों के लिए या इन चीजों को देख करके नहीं होता। और कामना रहिता, हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, कामना नहीं। बिनु गुण जौवन रूप धन, बिनु स्वार्थ हित जानी, शुद्ध कामना ते रहित प्रेम यह रसकार। देखो ना, ये प्रेम निर्मल हृदय का विलास है। प्रेम भोग वासना की पूर्ति नहीं है, प्रेम निर्मल हृदय का विलास है। अब ये प्रसंग फिर आपको सुनाएंगे। नन के कोरे को ले है, नयनन के कोरे को ले है, कौ ऐसे रस कर ले है, कौ ऐसे रस कर ले, प्राण चावर दे, प्राणन चावर दे, नयनन के कोरे कोले, नयनन के कोरे कोले है, कौ ऐसे रस करंगे चावर दई है, प्राणन चावर दई है, कोरे को ले है, नूतन मधु में मोल ले आए, नूतन मधु में मोल ले आए, छुअत खुमारे आए है, मैं मोल ले आए, छुअत कुमारे आए, ललित किशोर तत्छिन जियारा, ललित किशोर तत्छिन जियारा, टूक टूक वै जय, ललित किशोर तत्छिन जियारा, ललित किशोर तत्छिन जियारा, टूक टूक वै जय, नयनन के कोरे को ले है, नयनन के कोरे को ले है, को ऐसे रस कर गीले, प्राण निछावर दे कोरे को ले है, वृंदावन एक सुंदर जोरे, खेलत जहां तहां बंसे बट, नंद नंदन वृषभानु किशोरे, वृंदावन एक सुंदर जोरे, एक सुंदर जोरे, खेलत जहां तहां बंसे बट, नंदनुदन वृषभानु किशोरे, एक सुंदर जोरे, लोक चतुर्दश के सुंदरता, लोक चतुर्दश के सुंदरता, श्यामा श्याम एक सी जोरे, लोक चतुर्दश के सुंदरता, श्यामा श्याम एक सी जोरे, जय श्री भट्ट निरख दम द्रौपदी चवे भारत सर्वस प्रणतोरे जय श्री भट्ट निरखितम पति छवे भारत है सर्वस प्रणतोरे एक सुंदर जोरे वृंदावन एक सुंदर जोरे श्री वृंदावन बिहारी विश्वम दर्पण दृश्यमान सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम ये 54वां सूत्र है। तत्प्राप्य तदेव अवलोकयति तदेव शृणोति तदेव भाषयति तदेव चिंतयति। प्रेम की लीला विलक्षण है। प्रेम की सृष्टि ही दूसरी होती है। जहां प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले चलो नाव को ले चले खेके वहीं। ये जीवन की नैया वहीं खेके ले चले जहां प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिलती हो। जहां द्वेष न हो जहां मोह न हो जहां काम न हो जहां लोभ न हो जहां प्रेम ही प्रेम शुद्ध प्रेम की जहां सृष्टि हो वहां अपने जीवन की नैया ले चले। जहां सत्य ही सार हो जीवन का रिझवार सिंगार हो सार हो सत्य और त्याग हो श्रृंगार और प्रेम की हो सृष्टि और जीवन की नैया वही चली जा रही हो तो ये प्रेम का ऐसा क्या स्वरूप है। पहले बताया प्रकाशते क्वापि पात्रे ये सबको नहीं मिलता। ये नहीं समझना कि ये संसार में जो लड़की लड़के स्त्री पुरुष है ना प्रेम करते हैं उसके लिए प्रेम शब्द का अपने संबंध के लिए प्रेम शब्द का प्रयोग करते हैं उसके लिए ये प्रेम नहीं है। वो दो तरह की चीजें होती हैं दुनिया में, एक में तो एक तरफा प्रेम करना पड़ता है, जैसे धन में, धन किसी से प्रेम नहीं करता है, मनुष्य को ही धन से प्रेम करना पड़ता है। तो इसमें तो थोड़ा बंधन कम रहता है, लोभी आदमी कभी दुख पावेगा तो धन छोड़ भी देगा। क्रोध जो होता है वो साफ साफ दुखदाई है, क्योंकि जितनी देर तक वो मनुष्य के हृदय में रहता है उतनी देर तक जलाता है, तो क्रोध में कोई मजा नहीं आता है, और अपनी क्रिया करके वो समाप्त भी हो जाता है। लोभ क्रोध से ज्यादा बुरा है, क्योंकि जिस चीज के बारे में लोभ होता है उसके मिलने के बाद भी लोभ समाप्त नहीं होता, वो और चाहता है। लेकिन लोभ में भी बंधन एक तरफा ही है, दो तरफ का बंधन नहीं है। और ये काम जो है ये दुतरफा बंधन है, क्योंकि वो एक प्राणी का दूसरे प्राणी के साथ होता है, तो दोनों प्राणियों के मन में जो वासना होती है, वो कच्चा धागा भी दो अगर मिल जाता है तो प्रबल हो जाता है, और दो वासनाएं अगर एक में मिल गईं तो उनका टूटना बड़ा कठिन होता है। तो क्रोध छूटना कठिन है, लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन लोभ छूटना है। जो व्यापारी होते हैं, कमाई करने वाले बनिए, उनको महाराज ग्राहक गाली भी देता रहे तब भी वो अपने फायदे पर नजर रख के सब सह लेते हैं, खुशामद भी कर लेते हैं, उसको खुश भी कर लेते हैं। बोले बाबा हमको तुम्हारी गाली से मतलब नहीं है, तुम्हारे जेब में जो है उससे मतलब है, हम गाली तुम्हारी नहीं लेते। पर काम जो है ये संसार में सबसे प्रबल बंधन है, क्योंकि ये दोनों ओर से ये होता है और एक दूसरे को बांध लेता है। अब ये जो प्रेम है ये काम से विलक्षण है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने राज पंचाध्यायी की टीका में, श्री सुबोधनी जी में ये बताया कि काम और प्रेम का भेद पहचानना बड़ा कठिन है। क्रिया सर्वापि सैवात्र परम कामो न विद्यते, क्रिया से काम की पहचान नहीं होती, भाव से काम की पहचान होती है। बोले गोपी और श्री कृष्ण ये भी क्षेल्यावलोक सितैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रति पतिम रमयाम चकार, लेकिन वहां गोपी के मन में अपने सुख की इच्छा नहीं है, गोपी कृष्ण को सुख देना चाहती है। गोपी कृष्ण के पास सुख मांगने के लिए गई नहीं है, कृष्ण को सुख देने के लिए गई है, और कृष्ण गोपी के पास सुख मांगने के लिए नहीं गए हैं, गोपी को सुख देने के लिए गए हैं। आत्मा रामो प्यारी रमत, वहां न कृष्ण में काम है और न गोपी में काम है। तो सकाम के द्वारा जो कामना की पूर्ति होती है वो कामना को बढ़ाने वाली होती है, और निष्काम के द्वारा जो कामना की पूर्ति होती है, या निष्काम का जहां मिलन होता है वो शुद्ध प्रेम को जन्म देने वाला होता है। तो श्री कृष्ण भी निष्काम है और गोपी भी निष्काम है, परस्पर एक दूसरे को सुख देना चाहते हैं। अब आप देखो गुण रहितम का अर्थ है ये, इसमें विषय भोग नहीं है। गुण शब्द का अर्थ समझो विषय भोग, वो नहीं है। गुण शब्द का अर्थ है इंद्रियां, का प्रेम में इंद्रियों के प्रयोग की जरूरत नहीं है, प्रेम में विषय भोग की जरूरत नहीं है। गुण शब्द का अर्थ है विषय और गुण शब्द का अर्थ है इंद्रियां। आंख से देखे बिना भी हृदय में प्रेम उछल रहा, छलक रहा है। प्रेम का समुद्र हृदय में है और आंख से आवाज नहीं सुनाई पड़ती, आंख से नहीं दिखाई पड़ता, कान से नहीं सुनाई पड़ता, त्वचा से नहीं छुए जाता और हृदय में प्रेम की तरंगें छलक रही हैं। भरा हुआ है घड़ा, ये प्रेम प्रेम जो है ना वो भरा हुआ है हृदय में, वो तो छलक रहा है। तो प्रेम स्वयं रस है, जिस हृदय में रहता है उसको आस्वाद्य बना देता है। प्रेम स्वयं तृप्ति है, वो जिसके हृदय में रहता है उसको देख करके लोग तृप्त हो जाते हैं। प्रेम ऐसा मधु है कि उसमें संसार का विस्मरण हो जाता है। प्रेम ऐसा आसव है जो भवरोग को मिटा देता है। प्रेम ऐसा अमर है, अमृत है, जिससे ये जीवन अमर हो जाता है। प्रेम प्रेम रस है, प्रेम आसव है, प्रेम मधु है, प्रेम अमृत है, प्रेम रसायन है। तो ये प्रेम अद्भुत अद्भुत है, प्रेम की लीला। संसार के लोग अपने प्रेम को कैसे दिखाते हैं, बगीचे में गए, बड़ा सुंदर फूल है, आहा हा हा क्या सुंदर है, थोड़ी देर तक आंख से देख के तृप्त होते रहे, बोले बड़ी सुगंध आ रही है, नासिका भर रही है, उसके बाद उसको तोड़ लिया, तोड़ के फूल को तोड़ लिया, जहां वो पैदा हुआ था वो जगह छूट गई, जहां से उसको जीवन मिल रहा था वो जगह छूट गई, उसका जीवन टूट गया, उसकी जवानी टूट गई, अब तो रस उसको नहीं मिलेगा ना। सूंघ लिया, थोड़ी देर देख लिया, थोड़ा शरीर से छुआ लिया, थोड़ा बाल में जोड़ लिया और उसके बाद वो फूल कुमलाया गया, हाथ से निकाला, मसल दिया, धरती पर फेंक दिया, कुचल दिया। इसका नाम क्या प्रेम है? इसका नाम तो प्रेम नहीं हुआ, इसका नाम तो जिससे प्रेम किया गया उसका सत्यानाश हुआ है? तो संसार में लोग इसी को प्रेम कहते हैं कि जिससे प्रेम करें उसकी जवानी, उसका जीवन, उसका धर्म, उसका धन है। तो ये संसार का प्रेम है। और यहां चर्चा जो है वो संसार के प्रेम की नहीं, भगवत प्रेम की चर्चा है। जब हमें कुछ लेने ही नहीं है तो त्रिलोकी नाथ से प्रेम करने की क्या जरूरत, उसके लिए महाराज कुमार की क्या जरूरत है? जब लेने ही नहीं है तो उसके लिए तो ग्वालिया ही बहुत है भाई, है ना। चलो जिसको लेना नहीं है, राजकुमार से तो बहुत ऊंचा ओहदा मिलेगा है? त्रिलोकी नाथ तो इंद्र बना दे, ब्रह्मा बना दे, पर हमको तो कुछ लेना ही नहीं है ना। देखो ब्रज के जो लोग हैं अभी हो, है ना, वो कहते हैं कि हमारे लाला को दंडवत मत करो, ये तो बालक है, इसको आशीर्वाद दो, है जुग जुग जियो लाला, खीर खंड पियो लाला, है ऐसे आशीष दो, इसे कुछ मानो मत, इसके दिमाग पर बोझ मत डालो। ब्रजवासी कहते हैं दूध पीना हो दूध पियो, दही खाना हो दही खाओ, मक्खन लेना हो लाला माखन मिश्री खाओ, है जो चाहिए सो ले लो, सब तुम्हारा। तो देते हैं सब कुछ और चाहते कुछ नहीं। अभी बरसाने के जो लोग हैं वो नंदगांव में पानी पीना पसंद नहीं करते, खाना पसंद नहीं करते, दूसरा रिश्ता जोड़ना पसंद नहीं करते। बोले भाई हमारी लड़की राधा ब्याही है नंदगांव में, है ना, उस गांव का पानी कैसे पिए, वहां की रोटी कैसे खाएं, वहां से कुछ ले कैसे, दूसरा रिश्ता जोड़ेंगे तो पहला रिश्ता राधा कृष्ण वाला भूल जाएगा, ये होगा कि हमारे लड़की जमाई रहते हैं वहां। कहने दूसरा रिश्ता मत बनाओ, वही रिश्ता रहने दो। केवल भौतिक दृष्टि से अगर इस बात पर विचार करें, इतिहास की दृष्टि से 4-5 हजार बरस हो गए और एक गांव का दूसरे गांव के साथ इतना घनिष्ठ संबंध, क्या आप समझते हैं कहानी से हो जाएगा? ये कहानी लिखने से ये संबंध नहीं होता है, ये ऐतिहासिक संबंध है। तब इतनी घनिष्ठता उसमें है कि एक गांव के लोग दूसरे गांव के साथ दूसरा रिश्ता, दूसरा संबंध नहीं जोड़ते हैं। तो ये लेने वाला प्रेम नहीं है, ये देने वाला प्रेम है। तो जब लेना नहीं है तो ये देखने की जरूरत ही नहीं रही कि वो धनी है कि नहीं है? वो सुंदर है कि नहीं, वो दयालु है कि नहीं, वो उदार है कि नहीं, वो सगुण है कि नहीं। क्योंकि प्रेम तो महाराज जब अपने लिए नहीं चाहता है, देना चाहता है, तो वो गुण देख करके नहीं होता है। बल्कि यूं समझो कि किसी से प्रेम हो जाए और उसमें गुण न निकले, दोष निकले, तो जो प्रेमी होगा वो दोष मिटाने की कोशिश करेगा कि हमारे प्रीतम में इस दोष का रहना अच्छा नहीं है, इसको हम दूर करें, है ना? हम इसको सवार दें, सुधार दें, उसके शरीर पर कहीं दाग है तो उसको पोछ दें, कहीं कोई थोड़ा तुलसी का निशान है तो उसको ढक दें। तो जो प्रेमी होगा सो अपने प्रियतम के दोष को देख करके मुड़ जाएगा कि उसके दोष को धो पोछ करके साफ कर देगा और चमका देगा। बल्कि यूं देखो कि अगर अपने प्रियतम में कोई दोष है, लोगों ने आके शिकायत की राधा रानी से कि कृष्ण तो चोर है, उससे तुम क्यों प्रेम करते हो? राधा रानी बोली, सखी तुम उसके दिल की बात नहीं समझती हो, मैं समझती हूं, क्योंकि उसके दिल के पास जितना मैं पहुंच चुकी हूं उतना तुम नहीं पहुंची हो। बोला तो क्या बात है सखी? तो बात यह है कि हमारी कोई बदनामी न होने पावे, हमारी ओर, हमारे संबंध की ओर, हमारे प्रेम की ओर लोगों की दृष्टि न जाए, इसलिए माखन चोरी की ओर लोगों की नजर खींचने के लिए श्याम सुंदर माखन चोरी करने जाते हैं। लोग कहेंगे अरे वो तो अभी बच्चा है, दुधमुआ है, अभी तो घर में इतना माखन रहने पर भी दूसरे के घर का माखन चुरा चुरा के खाता है, इतनी भी समझ नहीं है, वो क्या राधा से छेड़छाड़ करेगा, है ना? वो तो बहुत भोला है, अपने घर का माखन नहीं खा के दूसरे के घर खाने जाता है, उसको लोग भोला भाला समझेंगे। अपने को भोला भाला दिखाने के लिए वो चोर अपने को जाहिर करता है और प्रेम हमसे करता है। तो गुण देख करके प्रीति नहीं बल्कि दोष की भी सुंदर से सुंदर व्याख्या, प्रेम जो है वो दोष की सुंदर से सुंदर व्याख्या कर लेता है। तो वो दोष भी हमारे लिए है। प्रेम में ऐसा बोलते हैं तो एक ने कहा कि ये क्या भगवान है, ये कृष्ण जो है ये क्या ईश्वर है? जसोदा मैया के डर के मारे झूठ बोलते हैं कि मैंने माटी नहीं खाई, ये ईश्वर का काम है ये झूठ बोल दे? बोले जब भक्त के कान में ये बात पड़ी, प्रेम में मगन हो गया, झर झर झर झर आंसू गिरने लगे, शरीर में रोमांच हो गया। कर क्यों? कर देखो अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं भगवान कि उससे डरते भी हैं, उसके डर के मारे झूठ भी बोलते हैं। ऐसा प्रभु जो अपने भक्त के इतना अधीन हो जाए, भगवान के सिवाय और कौन ऐसा हो सकता हो, ऐसा ईश्वर जो अपने भक्त के सर्वथा अधीन हो जाए, तो भक्त लोग जो हैं कहते हैं कि अच्छा अगर ऐसे वो उनको कुछ चाहिए है तब तो हमें जरूर मिलेंगे, उनको छेड़छाड़ चाहिए बोले तब तो आशा हो गई हमको मिलेंगे, तो उनको मक्खन चाहिए का तब तो हमको मिलेंगे। तो गुण देख करके प्रेम नहीं होता बल्कि दोष को संवार देता है, दोष को अपने लिए खुशी का साधन बना लेता है, दोष की दूसरी व्याख्या कर लेता है। प्रीति की रीति बड़ी निराली है भाई, ये तो गोकुल गांव को पैरो ही न्यारो, कह जानत वृखभानु नंदिनी, कह वह कानड़ कारो, गोकुल गांव को पैरो ही न्यारो। गोकुल गांव का रास्ता बिल्कुल निराला है, उसको संसारी तराजू पर नहीं तौला जा सकता। अच्छा तो भाई गुण तो नहीं है लेकिन मन में कोई कामना तो होगी ना, कामना रही तम। वो कल इस पे रसखान का दोहा सुनाया था, बिनु गुण जौबन रूप धन, बिनु स्वार्थ हित जानी, शुद्ध कामना ते रहित प्रेम वह रसखान। अब कामना रहितम का अर्थ देखो, काम है आग और प्रेम है रस, बोला जिसके हृदय में कामना की आग जलती है उसका दिल भस्म होता रहता है, उसका दिल तो राख हो जाता है, कोयला हो जाता है, वो क्या किसी के पास प्रेम करने जाएगा, बोले काहे के लिए जाते हो, तो उसको कुछ देने के लिए जा रहे हो कि उसको भोग करके तृप्त होने के लिए जा रहे हो। तो जहां मन में कामना आई, जहां मन में कामना आई वहां प्रेम पर पर्दा पड़ गया। कामना आग है और प्रेम रस है, प्रेम स्वाद है। प्रेम में रस तो है परंतु तृप्ति नहीं है, और प्रेम में प्यास तो है परंतु कामना नहीं है, प्यास है परंतु कामना नहीं है। प्रेम में श्रृंगार है परंतु भोग नहीं है, अपने लिए सुख भोग नहीं है। अद्भुत प्रीति की रीति कामना, ये कामना तो कृष्ण के सामने जाती नहीं हो। कृष्ण के पुत्र का नाम, ज्येष्ठ पुत्र का नाम आप लोगों को मालूम है ना, प्रद्युम्न काम। ये तो महाराज अपने बाप के सामने हाथ जोड़े सिकुड़े खड़े रहते हैं, कोई कुचेष्टा नहीं करते हैं। बाप के सामने जैसे बेटा संकोच से रहता है ऐसे कृष्ण के सामने प्रद्युम्न संकोच से रहते हैं। तो जहां कामना होती है वहां सुख को अपनी ओर लाना होता है, और जहां प्रेम होता है वहां सुख को अपने प्रियतम की ओर ले जाना होता है। प्रेम में तृप्ति है और कामना में अभाव है। बड़ी खुशी हुई कि आज अपने प्रियतम को ये सुख देंगे, और कामना में ये होता है कि आज उनसे ये चीज ले लेंगे, आज हमको आंखों के लिए ये मिलेगा और जीभ के लिए ये मिलेगा और दिल के लिए ये मिलेगा और दिमाग के लिए ये मिलेगा। ये बणिक भाव जो है ना, कामना में बणिक भाव होता है और प्रेम में साधु भाव होता है, साधु भाव, ये भी ले जाओ ये भी ले जाओ ये भी ले जाओ। कामना रहित। अब तीसरी बात प्रेम में जो होती है वो है प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रतिक्षण वर्धमानम का क्या अर्थ है, आप हरिद्वार में देखें नहर बड़ी भारी निकाली गई गंगा जी में से, गंगा जी मानो छोटी हो गई है, गंगोत्तरी में गंगा जी को देखें, बहुत छोटी है, गोमुख में और छोटी है। गोमुख से गंगोत्तरी में बड़ी है, गंगोत्तरी से हरिद्वार में बड़ी है, हरिद्वार से आगे चलो काशी में देखो, प्रयाग में देखो, कलकत्ते में देखो, गंगा जी की पवित्र धारा जितना जितना आगे बढ़ती है, बढ़ती जाती है, वर्धिष्णु है। और नहर जो निकलती है वो हरिद्वार में देख लो नहर और कानपुर में देख लो, क्षीण हो गई है। नहर जो है वो जितनी आगे बढ़ती है उतनी घटती जाती है, और गंगा जी जितनी आगे बढ़ती है बढ़ती जाती है। तो जो प्रेम आधी की तरह आया और पानी की तरह गया वो प्रेम प्रेम नहीं है। प्रेम वो है जो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। कहते हैं कि प्रेम में प्रतिपदा तो होती है लेकिन पूर्णिमा कभी नहीं होती। प्रतिपदा माने प्रारंभ, प्रेम की शुरुआत तो होती है लेकिन प्रेम में पूर्णिमा की बस अब ये पूर्ण हो गया, अब इसके आगे नहीं, इति नहीं, मिति नहीं, परिमिति नहीं, वो तो बढ़ती।